Estás escoitando Radio Piratona 106.1 emitindo dende Algalab. Palonsky Selector. Mit navn er Jørgen de Mølius. Velkommen til Big Stock. 80'eren har det som Chuck Norris med en Uzi i sin hånd. For jeg kan sætte bånd i ghetto blasteren, kører BMX og spiller Donkey Kong, og jeg ligner en million. 80'eren har det som Chuck Norris med en Uzi i sin hånd. For jeg kan sætte bånd i ghetto blasteren, kører BMX og spiller Donkey Kong, og jeg ligner en million. Min stil er gammel, den er billig vin og dyre rejer. Min stil er 80'er, den er Simon Spies og Hytte Meier. Min stil er krøllet, den er chokopops og kajboller. Min stil er polyester, joggingtøj med pressefolder. Vi snakker Elkær, snakker Arnesen og Sivbæk. Vi snakker Yonex, Playmobil, Hår og Piontech. Synger om frisk is og moviebox og kapacet. Zoologisk kæve kasket, imens jeg rapper lidt. Lykke, jul og bug i præben. Ser tyske film på RTL, imens jeg straffer hjem. På væggen sammen til Fox, jeg buster Soda Stream. Hvide cola og kirsebærvin. Vin, vin, vin. 80'eren har det som Chuck Norris med en Uzi i sin hånd. For jeg kan sætte bånd i ghetto blasteren, kører BMX og spiller Donkey Kong, og jeg ligner en million. 80'eren som Chuck Norris med en Uzi i sin hånd. For jeg kan sætte bånd i ghetto blasteren, kører BMX og spiller Donkey Kong, og jeg ligner en million. Jeg voksede op som en gammeldags søn af en farmer. BMX, bip, spil, præs, jeg var med fire krasser for en tier. Det er de gamle værdier. Simpel mand, simpel stil, tjek nu hvad jeg siger. For når man siger A'er, må man også sige B'er. Først var der vinyler, og så kom der CD'er. For nogle ting bliver bare mere skåret, som tiden går. Men min far var ganja farmer, så jeg ved, hvorpå den står. For der var Charlie i min have, min baghave. Munke ryger i min have, min baghave. Hjemme i så gunshots, hunde på pistoler. Rap, sko, rullebræt, røde gajoler. Timerne de flyver med en 128. Computer spiller Bob, den var top og en top. Men nu er jeg egentlig ikke så vild med nostalgi. Men alle de andre digitale stil, den kvaser vi på. BMX og spiller Donkey Kong, og jeg ligner en million. 80'eren har det som Chuck Norris med en Uzi i sin hånd. For jeg kan sætte bånd i ghetto blasteren, kører BMX og spiller Donkey Kong, og jeg ligner en million. 80'eren rider rundt med, når jeg rider den perfekt. Sætter nålen på vinylen, så lortet lyder det fik. Spoler stadig bånd op med en blyant. Har stadig VHS'erne med blå flim fra Jylland. En 90'er tid rock, mammas karneval og patter. Ungerne de forsvinder, mens forældre drikker shatter. Stadig folk, der ræser rundt på deres platter. Stadig folk med jordhugger, ristet smøger og chatter. Ekstra, ekstra, læs alt omkring det. Dengang var det godt, hvad der nogen, der siger. Dengang var der bedre rap, bedre rock og bedre piger. Dengang havde vi givet bukkestyr med et ekstra gear. Ekstra, ekstra, læs alt omkring det. I dag er alt nice. Er der nogen, der siger, i dag er der rakker i cirkus Bennevejs. Kemisk potter majs, økobiler i Dubai. Farlig at tage ud og rejse. Yes, sir, I går for Barbara en rullesten. Skal vi ryge en pind? Ja, går mip mip, ligesom julebæl. Hvor meget skal der nullers ud? Hele baduljen, for damen har sagt, at jeg ikke må komme fuld hjem. Men hun sagde ikke et ord om pinderullene. Rul dem op, rul dem ind. Tænd den op, ryn den. Nu er det nok, spil et job for mig. Rul dem op, rul dem ind. Tænd den op, ryn den. Nu er det nok, spil et job for mig. Puste ud, sug det ind. Puste ud, sug det ind. Puste ud, send dem ind til mig. Du en ruller, når du ruller, når du ruller, bliver du ruller. Og når en ruller, ruller er det jamen rull. Homegrown, heftig has, kigger af som en endefugl. Luk din kæft, din heftig, drop din fulde mand snak. Lad os finde noget at æde. Yep, den rulle kebab. Det er en pok, jøn spiser ikke pattedyr. Så fuck mad, din fuck, lad os få fat i ryger. Har du noget at ryge på? Yep, en bitte nøgnol, har du noget at æde på? Yep, en bitte flødebolle. For uden mad og drikke, går her fra Jønkold. Jeg rester, hvis du smuldrer. Jeg mixer, hvis du ruller. Bliv smidt ud for spillested. For at ryge de pinde der. Hey, udsmyder. Tag lige og luk os inden der. Vi går aldrig hjem. Vi skal på druk igen der. Vi skal op på scenen. For at rappe om de pinde. Rul dem op, rul dem ind. Tænd den op, ryn den. Nu er det nok, spil et job for mig. Rul dem op, rul dem ind. Tænd den op, ryn den. Nu er det nok, spil et job for mig. Puste ud, sug det ind. Puste ud, sug det ind. Puste ud, send dem ind til mig. Send dem hen til mig. Vi ruller, vi ruller. Cigaretter, whisky og nøgne piger. Vi ruller, vi ruller. Ayo, der er ikke mere jointpapir. Skulder ved skulder, pissefuld lap og rulleskøjter. Jeg er for jøden live, stormfulde højder. Jeg falder ned fra sinden i et forlæns rullefald. Du kunne have grebet mig. Men jeg var ved at rulle tjæl. Nu er du bare en larm stodder på 91. Jamen en stodder i en rullestol med rims. Du ved hvad jeg mener, yeah. Jeg ruller ned fra scenen og stener. Ruller over hjørnen for at ryge alene. Lad nu være. Estás escoitando Radio Piratona 106.1 da FM e tamén en internet piratona.alga.org e se queres escoitarnos en directo engade barra directo. Hvem lægger de værste flikker din kæreste, flikker de værste fjolter? Hvem spænder ud af en butik og tykker de stærkeste bolcher? Hvem sætter strøm til en grøn gren uden en plan? Hvem vågner op på det stiveste lag? Bam bam bam uranium er mums. De går for alt uranium, går for det ned til bunds. Blander det med sutter, vand og putter det i punch. Uranium er hvad sigøjner ser i kaffegrums. Kan du håndtere din uranium? Farlig slags noget fra din punkt til kranium. Det gør dig dum ud af din mund. Dum ud af din mund. Ung ud af din tung. Tung og rigtig ond. Med uranium der kan du vinde eller tage. Løb en øjen ned ad gaden, viser du en af. Ved du er den bedste for de pigerne ved snæv. Pigerne ved snæv, ned og knæv. Banker på dit bryst som en gorilla, du en gæv. Viser hele verden klatten du har på din mave. Uranium som pæv, uranium i have. Til de små og til de lave. Hey. Jorden bliver gravet op og drænet, den bliver fræset af jagten på uranium. Folk på planeten ved den er smeltet ind i deres kriminelle kranium. Jorden bliver gravet op og drænet, den bliver fræset af i jagten på uranium. Alle folk på planeten ved den er smeltet ind i deres kriminelle kranium. Iskold dræber, klædt i polyester, ridder forbi og trækker Winchester. Kyllinger de løber samme vej som vinden blæser. Stuser uranium op i deres næser. De får det helt vidunderligt, så de fniser. De snakker sidelæns og flænser nogle aviser. De går med byen gennem hunden igen. Så får de lige forlænget munden igen. For de gør hvad som helst med næsten hvem som helst for at blive listet ind på gæstelister til de mest uranske fester. Uranium er mundlort for en femmer. Stjæl den fra dine venner, del den ud til dine bedste fjender. Baroner, baronesser, oliesejker og prinsesser falder ned på knæ med åben mund og siger: uranium er mundhøvl for en fifer. Sug den ud af jorden eller bland den med din bedste fifer. Jorden er gravet op og drænet, den bliver fræset af i jagten på uranium. Alle folk på planeten ved, den er smeltet ind i deres kriminelle kranium. Jorden bliver gravet op og drænet, den bliver fræset af i jagten på uranium. Alle folk på planeten ved, den er smeltet ind i deres kriminelle kranium. Ja, hør hvordan de bomber strålerne ind i mit kranium. Svæver på en drøm ud af det pureste uranium. Svømmer i det tungeste vand i mit akvarium. Hvem har brug for Zeus, smør mig ind i aluminium. Se hvordan det ryster i min krop som en sikøjner. Min radio den er aktiv, så musikken den kan bøje mig. Gerne sund kraft er i min skaf, så de må føje mig. De siger bestrålet mand ikke er sund, men de er en løgner. Jeg dypper stikken i saltvand, når intet kan køle den. Så runker sig salt, så kun en halv kan føle den. Jeg svæver i den flødende vind med blødende kind og spidsen af en glødende pind. Jeg stupper dækken i bowl nu og ser hvordan er svoglet koger op og smelter skinnet fra knogl nu. Jeg svæver i den gloende lund med troende mund og synger om uranium. Og synger om uranium. Og synger om uranium. Svage pikhoveder purer derinde fingeren til dem. Og jeg ved godt, de læser med, så fuck jer en enkelt gang igen. Jo, jeg håber, du kapere det. Problemerne nu, de har fat i den forkerte. Du er en af de gode, og ikke sådan en, der nem at forblænde. Ikke glem, hvem der er de slemme, nej. Hvordan kan den varetægt blive bedre? Ved de ikke, du ikke har tid? De tror, du får din mund på glæde. Men jeg ved godt, du aldrig siger en skid. Hold ud, for du langt fra færdig med at genere al den der uretfærdighed. Jeg taler om, at du skal vide, du har mennesker på din side, der heller ikke giver en skid for deres regler. Undskyld, der gik så lang tid, før jeg fik sendt brev hersted. Vi genopbygger alt, hvad de rager ned. Du kan tro, vi bliver ved. Skynd dig ud og vær med, for du. Estás escoitando Radio Piratona 106.1 da FM e tamén en internet piratona.alga.org e se queres escoitarnos en directo engade barra directo. Varen skal sælges. Ud med det så. Varen ikke forældes fra morgen til aften. For at klare sig igennem sin nation. Den er stram, den skal forklares og fortælles. Spiller tid og prøv at forklare det til hele mens. Skat putter flere renter på gælden. Har der skal tjene siger til det befri min nære. Har nu for helvede han er i selv. Fra morgen til aften. Morgen til de aften. Det går tid til at spille morgen til de aften. Natten med morgen til de aften. Jeg gør min ting fra morgen til aften. Fra morgen til aften. Morgen til de aften. Den morgen til de aften. Lige meget om du er hvid eller sort, drenge, dreng. Det er blim, blim, ligesom gammel kongevejen. Så ryk dig, ryk dig, jeg siger flyt dig, flyt dig. Du drønner rundt om i ben og spreder, ryk dig. Check mit guldur, check mit fugl i mit guldbur. De tror jeg skør, når jeg fodrer den med guldgur. Se min stil, se min store penge, dreng. Det er blim, blim, ligesom gammel kongevejen. Så ryk dig, jeg siger flyt dig, flyt dig. Du drønner rundt om i ben og spreder, ryk dig. Big Stock er dem, der aldrig flytter. Du ved, at vi har lygter og fakler. Knuser alle stakler og takler dem, der vakler. Vi taler som orakler. Orakler, så folken hører her, hvordan vi bare kan lave mere. Lad mig se din rev der, hjælp til mig og bjerg min stav her. Pigerne på gulvet, de elsker vores krop. De synes, den er flot, den er tip-top. De hører Big Stock sound og giver den op. De spiller så længe, der er koner nok. Pigerne på gulvet, de kan lide vores cigar. De elsker os og de penge, vi har. De hører Big Stock sound, så er de klar. Løs på piger går far, far. En gang havde jeg råd til en soldækket båd, men så rendte jeg ind i dig. Jeg gav dig et ur og en Tivoli-tur, men du sagde bum, mini bye bye. Nu bor jeg på Hongkong, kineser hotel, og jeg lever spæk fra en sel. Min Chivas er blevet tyndet op med noget vand, og min skud den er lagt på land. Penge giver dig adgang til smukke numse piger. Penge Babylon er bygget af papir. Penge, penge, se de små honeybier flyver rundt og rundt rundt. De ringer sammen og gyldne spier. Så ved du tonen er lagt, tag dig i jak. For Big Stock har taget ordet i sin magt. Så er det sagt, vi gør dig gas med røg, snakker lød. Drenge siger tak og slår bak. De fatter ikke en lyd, de tror vi har en hemmelig lydpak. Ingen du en forak, I kommer aldrig til at fatte vores tak. Nu hvor stenen den er lagt, ligesom Spanish Town midt i København. Min urte te, gør dig gavn, lille te. Det er mit navn, og Islands Brygge er min havn. Pigerne på gulvet, de elsker vores krop. De synes den er flot, den er tip-top. De hører Big Stock sound og giver den op. Vi spiller så længe, der er koner nok. Pigerne på gulvet, de kan lide vores cigar. De elsker os og de penge vi har. De hører Big Stock sound, så er de klar. Løs på piger går op, far, far. Ikke stol på dem, nej, ikke stol på dem. Hverken regeringen eller staten. De er korrupte, og det ved de godt selv. Sådan er det over hele verden. Ikke stol på dem, nej, ikke stol på dem. Hverken regeringen eller staten. De er korrupte, og det ved de godt selv. Sådan er det over hele verden. Giv dem din stemme, og de løber med den. Politik er pengemagten, de køber den. Skifter partier, glemmer hvad de mente engang. Principperne rester væk ud af deres program. Og så laver de en skov af lov, som de ændrer, når den ikke passer deres behov. Og mere bliver jeg trist og flov. Det giver mig lyst til at tænde for den molotov. Med højre øje lukket kan jeg se Babylon er sløj. Selvom de lægger røgslør og sender støj. Ej, fint tøj er der løg på, det nemt at få øje på. Krisen, for de har skabt den selv. Men når de lægger sådan en lort, for de ikke smagt den selv. Er dem, der bare de aller værste i hele den sag. Uden at blink selv er de dem vores selvselskab. Ikke stol på dem, nej, ikke stol på dem. Hverken regeringen eller staten. De er korrupte, og det ved de godt selv. Sådan er det over hele verden. Ikke stol på dem, nej, ikke stol på dem. Hverken regeringen eller staten. De er korrupte, og det ved de godt selv. Sådan er det over hele verden. De prøver at holde mig ned. Jeg må holde fokus, min musik må jeg holde mig ved. Prøv at gøre det tydeligt, så de ikke misfortolker det. At det her system er korrupt, og vi må brænde det ned. Har kun en ting at sige. Vi må holde sammen, det er en kamp mellem dem og vi. Brænde dem med helvedes ild, jeg ved godt, der er lang vej. Til vi får ramt på dem endelig. Sig til skat, og jeg stadig har ingen penge at give. Så brænd Babylon, der er ikke så meget at tale om. Se de lad dem falde til grund, kan ikke vente til deres dag om. Og når de hører det, det tænker de nok, hvad der galt med ham. Der er ingen galt med mig, nej, der kun er galt med dem. For de har været korrupt siden tiderne fra Abraham. Brænd dem med nabervarm, for de lyver deres nabelam. Lyver gennem fjernsyn, så jeg klipper mit kabelbånd. Det er syg, syg verden, det eneste for mig. Estás escoitando Radio Piratona 106.1 da FM e tamén en internet piratona.alga.org e se queres escoitarnos en directo engade barra directo. Rødhuderne var langt fra dumme, da de så magthaver taler med klødtunge. Slangemenneskerne smyrer sig ind i dit sind, og deres gift gør dig blind. I vildfarelsen tager du dem som frelseren, men det er det, man kalder rigtig flot spænd. Og det er helt efter bogen om lån, for det er dem selv, der har forfattet den. De kan lige have ryggen fed, og de hader. Hør her. Siger det til dig, mand. Yes, I drik ud. vi går over. Bare en sidste tår. Vi har en masse, der skal fejres i år. Så hør her, hvad jeg foreslår. Lad os lige drikke ud, før vi går over. Bare en sidste tår. Vi har en masse, der skal fejres i år. Så hør her, hvad jeg foreslår. Jeg foreslår, at vi ruller lidt senere. Klokken den er 12, og klubben den er stener. Vi sidder hjemme, hvor der ikke er nogen problemer. Min drink den er fuld, kan du se hvad jeg mener? Plus, vi venter jo på damer. African time, når de pudrer deres næser. Du stresser, du må lære at slappe af. Tag det roligt, ligesom damerne vil have. Hvor vil du gå, når vi er hjemme, hvor musikken den er god? Hør på hvad jeg foreslår. Lad os lige tage en drink eller to. Lad os lige drikke ud, før vi går. Bare en sidste tår. Vi har en masse, der skal fejres i år. Så hør her, hvad jeg foreslår. Lad os lige drikke ud, før vi går. Bare en sidste tår. Vi har en masse, der skal fejres i år. Så hør her, hvad jeg foreslår. Giv mig din mixup, så vi kan flyve afsted. Hele byen rundt, jeg tager vennerne med. Jeg er klar på det, men gider ikke at skynde mig. Hvorfor vil du være der, før det begynder? Lad os lige drikke ud, hæng ud lidt mere. Hvorfor bliver du ved at insistere på? Du vil gå, du vil gå, du vil gå, du vil gå, du vil gå, du vil gå, du vil gå. Så gør det, du må. Men jeg bliver hjemme, hvor musikken den er god. Hør på, hvad jeg foreslår. Lad mig lige tage en drink eller to. Lad os lige drikke ud, før vi går. Der er en sidste tår. Vi har en masse, der skal fejres i år. Så hør her, hvad jeg foreslår. Lad os lige drikke ud, før vi går. Der er en sidste tår. Vi har en masse, der skal fejres i år. Så hør her, hvad jeg foreslår. Byen er god, men den bliver vildere senere. Ro på, ingen problemer. Bare gå, jeg kommer senere. Byen er god, men den bliver vildere senere. Ro på, ingen problemer. Du kan bare gå, jeg kommer Estás escoitando Radio Piratona 106.1 da FM e tamén en internet piratona.alga.org e se queres escoitarnos en directo engade barra directo. Nul til ham, Pelle. Brænd systemet, for sig, jeg ikke må brænde sjællet. Skunk i lungen, jeg kan altid høre trankerne. Så sidder jeg bare oppe i bjergene, ikke også? I Ungarn. Og jeg sidder bare og lytter til Bækstak. Det er totalt grineren, mand. Kigger til venstre, sniger til højre, sange dans med min brorkor. Blikket der flakker, shatters der pakker, bange dans med min brorkor. To lyd der klasker, publikum der basker, stamme dans med min brorkor. Snak der tales, vanden der males, stamme dans med min brorkor. Løjer lyden læk, krummer op for bassen, sætter lyden op, krøller op for hashen. Flyers de går ud fra Østerbro til Rødhuspladsen. bosh, men for de tre, der sidder bag i klassen. Kender os som Boogie Blæsikker og Fang Fang. Tre baroner på din klub, vi bringer bang bang. Ruller langs med væggen, når vi går derude. Holder piven varm, når vi slipper skud. Aha! Prøv en gang at se det for dig. Folk de siger, aha! Når vi danser Harry Potter. Vores rim de går, aha! De formerer sig som rotter. Og brager ud af gamle lydsystemer, svejset sammen med robotter. Kigger til venstre, sniger til højre, sange dans med min brorkor. Blikket der flakker, shatters der pakker, bange dans med min brorkor. To lyder klasker, publikum der basker, stamme dans med min brorkor. Snak der tales, vanden der males, stamme dans med min brorkor. Jeg er Jonas, stamme dans, den samme bange dans. Tuki ægger Mikus med en rigtig hjertelig flamme dans. Ho ho, vi gør det når vi går. Reggae født, reggae dybt og reggae katalog. Ho ho, vi kigger i jeres bog. Siger I er så klog, peger fingre og siger bog. Ho ho, hvad skal man egentlig tro? På mutter i en kru eller ægger på en bro? Ho ho, vi slammer domino. På et helt andet niveau, knaller brikker eller to. Jeg er Jonas, lange dans, den samme samme dans. Blæs ikke af farfar med den samme tamme klamme dans. Ho ho! Jeg er Jonas, lange dans, den samme samme dans. Blæs ikke af farfar med den samme tamme klamme dans. Jungle dans, jungle moves, kom giv mig jungle boost. Du skrubber den med CO vand og dræber jungle lus. Jungle dans, jungle moves, polier din jungle boost. Smør den ind i CO, for så skrider jungle lus. Yes. Vågner klokken 11 op og trykker på snus. Spejler mine spejlæg og koldpresser min juice. Bor i nummer 5-9, det store røde hus. Snører mine snøresko og trykker på grus. Junglemand har cykel og vil ikke stå i bus. Sniger ind på klub og spiller Rupert Duke. Skruer lidt på bassen, så den ryster ny og grus. Junglefolk i barn med Havana Klub i krus. Boblevand og bruse er for dem i stiv pus. Ikke sniff i snitte her i junglemandens hus. Robotten står i flammer på den australske bus. For junglemand er ikke nogens lille fitti bus. Jungle dans, jungle moves, kom giv mig jungle bus. Du skrubber den med CO vand og dræber jungle lus. Jungle dans, jungle moves, spoler din jungle bus. Smør den ind i CO, for så skrider jungle lus. Gæt hvem der er tilbage i fuld effekt og fyr op forbi og knæk med min vildeste song selector, ja. Ja, ja, jus, ja. Hold fast og giv den gas i dit palads. Så der værste den ass, check min stash, jeg kom på plads. Jeg skruer lyden op for gud og bær mand i det ganske land. Har det I mangler til den søde tand og folk der danser i mit kølvand. Yo, touch ya. Når vi først går i gang, står det fast, ja. København er på plads, ja. Og Aarhus giver den gas, ja. Så der ildebrand i byen, når vi plads, ja. Når vi først går i gang, står det fast, ja. Aalborg giver den bas, ja. Og på Fyn giver de gas, ja. Så skulle den sag vist være på plads, ja. Estás escuchando Radio Piratona. Når vi først går i gang, står det fast, ja. København er på plads, ja. Og Aarhus giver den gas, ja. Så der ildebrand i byen, når vi plads, ja. Når vi først går i gang, står det fast, ja. København er på plads, ja. Og Aarhus giver den gas, ja. Så der ildebrand i byen, når vi plads, ja. Når vi først går i gang, står det fast, ja. Aalborg giver den bas, ja. Og på Fyn giver de gas, ja. Så skulle den sag vist være på plads, ja. Så det mig igen. Nu må I snart kende min stemme. I ved det ikke, men I har lyttet til mig længe. Jeg smiler bredt, for i Danmark har jeg hjem. Skriver, ryger, rim i flæng og fyrer op. For ikke at glemme, at jeg rykker for mit røgsystem. Roots, I Hyde Park, du er en grundsten. Skyjuice er nummer 1. Jo, I har lært mig op fra barnsben. I har taget mig i hånden og vist mig vejen til scenen. Se, nu danser jeg på mine egne ben. Det er ikke fordi, jeg står alene. Efterhånden er vi mange om succesen. Og hver en DJ har et lydsystem. Og dancehall, reggaeton på hver en klub, det er en sikker ting. Når vi først går i gang, står det fast af. Gaden er der plads, ja. Hele gaden giver den gas, ja. Så der ildebrand i byen, når vi plads, ja. Når vi først går i gang, står det fast, ja. Rub it up, giver den bas, ja. og lille T er Natasha. Så skulle den sag vist være på plads, ja. Kan du mærke den? Bassen der bomber i maven og gør dig til den bedste danser i verden. Reggae, rock og dancehall, kært barn har mange navn. Vi rykker alt fra Kingston til København. Og når festen den er rigtighed, så skruer min selektor op og mixer rytmen ned. Og tro mig, den bliver ekstra fed. Og når så det er tid, pull up, så smider han den ind igen. Og alle folk de svinger med, ja. Så lad musikken spille. Folk kan slet ikke stå stille. De bliver jo alle vilde. Se, de er den nye lille. Når vi først går i gang, står det fast af. Giver den gas, ja. Og Sky Juice bomber bas, ja. Vi sætter ildebrand i byen, når vi clasher. Når vi først går i gang, står det fast, ja. Brass Money giver den bas, ja. Og Lydbjørn er på plads, ja. Fyre op, når farfar giver den gas, ja. Yo! Top notch! Skru den op, ja! Ey! Ey! Så er jeg lidt for unge piger, der giver den lidt for meget op. Jo, pas nu på jer selv. Og pas på vi. Ro på den lille krop. Livet er langt, og du når det nok. Der er ingen grund til at give den op. Til den første idiot, der siger du hot. For du ved jo godt, at gamle, tykke, sultne mænd med varmle, stykke, sultne sind lokker dig med slikkepind. Og tro mig, den er rigtig grim. Pige, pas på dit liv, på dit ved og dit vel. Tjek dig selv, før du dummer dig ihjel. Pige, tag nu vare på din krop og din sjæl. Ser du verden, den er under, kærlighed kan være fæl. Pige, lille, vær nu ikke så let og lige til. Du har den gode pakke, der er mange, der vil pille. Pige, smil og lad dem mærke alt, hvad de vil. Og sig det som det er, sig det til dem med stil. Gå nu væk med dig selv og din pik. Fire min, når du får den ikke. Jeg ved, at den er fin, men du har ingen respekt. Så få lidt skik på din lille pik. Sex er fedt, sex er sundt. Og det får hele verden til at snurre rundt. Sex er bedst, når det varer mere end et sekund. Og det skal helt sikkert ikke gøre ondt. Sex er godt, når man får, hvad man kan rumme. Men visse pornofilmer skulle da rimelig grumme. De burde vist have en advarsel i starten. Fuldstændig ligesom i Jackass. Yo, don't try this shit at home. So... Estás escoitando Radio Piratona 106.1 da FM e tamén en internet piratona.alga.org e se queres escoitarnos en directo engade barra directo. Lige præcis hvad det er du har. Du har magten, for du har den dyrebar. Du er fint, vi har magt, men den bringer dig i far. I barn, nu ikke så fucking på apparat. Du gør dem skyde klar, når du spiller gryde klar. Mund du har, mund du tør, det tager at spille smart. Hvis ikke så pas dig selv og giv dem svar på kommentar. Du da herre, grimmer du ikke? Tror du selv, at jeg vil have din pik? Du må vist videre og hilse din klik. Fire min, når du får den ikke. En sommerlyd, der giver mig følelsen indeni. Finder finder blokken frem, og lad mig give mig til at skrive. Et ord bliver til rim, flyder sammen i poesien. Solsundlerne på græs og kigger på mig og står stille, smiler til den. I pjuske den op og forbi, samler op en nød og giver sig til at nippe. Er selv på nippet til at bryde ud i sang, men behersker mig og samler energien ud i min arm. Håndledet kender motorikken og skribler linje efter linje. Mærker hvordan at det virkelig tømmer sindet. I det er solen knækker himlen væk fra byen. Stresser jeg, svæver fri som vinden. Over bjerge, over vandet, uden pass og penge. Gør hvad jeg føler for, og lad mig gøre jeres skæbne. Bang, bang, bang, break a jam. Kom den op og skru ned for vreden. Bang, bang, bang, break a jam. Vi brænder Babylon og går på barrikaden. Bang, bang, bang, break a jam. Troen på mig selv, når det hele går ned. Holder mine fødder på jorden, og alting galopperer sted. Uanset hvor jeg har været, har du altid været med. Du er der for mig, når hele verden fucker. Altid i min ryg, når jeg føler mig som offer. Bumper i mit bryst, når det går for stærkt, og jeg virkelig stresser. Gør du, at jeg stopper, hopper lige, kigger mig omkring. Hvor jeg på vej hen, hvor energien efter ferien. Tag det roligt på nyde dagen. Husker mig på, hvad jeg vil med mig selv. Tag mig ud i fremtiden, for tiden er tilbage igen. Hvor jeg hører til. Mit liv er en chance, som jeg ikke må forspille. Selvom jeg elsker romantik, er jeg ikke god til det. Skal kun have ansvar for mig selv, hvis jeg vil opnå, hvad jeg vil. Bang, bang, bang, break a jam. Estás escoitando Radio Piratona 106.1 da FM e tamén en internet piratona.alga.org e se queres escoitarnos en directo engade barra directo. Gynger i mig, mens jeg vugger gennem byen. Lyser rammer mig, og mens jeg nikker med til lyd. En eufori, der bringer mig til syden. Puster mere liv i knuden, så jeg begynder at nynne. Bang, bang og noget med dang, dang. Blev til reggae, jammer, fest og glade dag. Find op på mere, mens jeg går i mit eget univers. Kan ikke lade være, for jeg må fyre den af. Dagdene den går ud til alle dem, der tror de raster. Bare fordi de render rundt med dreadlocks, man. Jeg har set jer ud i forstederne. Nå, lyt den her, stop med at pop drugs. Kør den gode stil, den hvad man laver. Alt det der pylder ballade i går laver. Lyt den her, Top Gun fortæller til dig. Hey! Alle dem, der er fucked, nej, de ikke raster. Alle dem, der popper drugs, nej, de ikke raster. Og alle dem, der fucked up, nej, de ikke raster. Og alle dem, der popper drugs, nej, de ikke, ey. Fordi en raster er ikke en, som der ruller med bøl. Han snakker om at praise og så ryge en spøl. Men du snakker om at være på drugs og bare være helt bøl. Jeg gider ikke at høre det, men så ligger der på køl. For alle dem, der snakker bøl, nej, de ikke raster. Alle dem, der fucked up, nej, de ikke raster. Og alle dem, der popper drugs, nej, de ikke raster. Dreadlocks render rundt ved flok. Og så siger de pænt fuck. Og pumper DMA og hvad det lort det ellers hedder. Jeg gider ikke at høre det, for din stil den er neder. Så alle dem der fucked up, nej de ikke raster. Og alle dem der popper drugs, nej de ikke raster. Og alle dem der ikke up, nej de ikke raster. Så nu dropper du det pop, for når du ikke nok. Når mærkelig stil er der ruller med den. Men jeg vil kun se en raster der ruller med dem. En pølle er pind eller pølle er hår. Ved det ikke, men det er fuck. De fucked up, nej de ikke raster. Alle drengene det der pop, så de ikke raster. Alle dem der fucked up, nej de ikke raster. Alle dem der popper drugs, nej de ass. Sheesh. Så det var med at rulle den stil. Lad op for det jeg ikke kan lide. Hey. Bada bada balang bang. Bam dilly bam bam dilly bam bam bam bam bam. Jeg sidder lige og læser, holder kun fest på biblioteker. Min hjerne en svamp omkring ord, derfor jeg fabulerer og inventerer. Alle mand ombord. Flowmesterne, tech-flexerne, for jeg vil være den bedste til det. I en individuel med mig selv, konstant fest på øverste etage. Det gør jeg sakker så fucking hurtigt, jeg ikke engang selv kan fatte det. Men det er vel okay, jeg svarer problemer, du kan tage det. Har personligt selv en daglig griner. Overtosser, der taber hovedet og giver en random sviner. En forsag god dag. Det er fandme ikke noget, du bestemmer. Jo, slap af, homie. Her er nummer til en, der kan bestyre på dine problemer. Eller en pis, hvis fæsten skidt og rigtig en sur morgenchauffør. Hvor dit smil, heller en gammel dame, der bare lige vil se og pointe. Jeg synes, det er hårdt kramt. Tak. Jamen, jeg håber, du også får en herre god dag. Fuck dine små problemer. Kom ud i livet og få en griner. Drop din nedtur og din stener. Hæv din finger og små problemer. Fuck dine små problemer. Kom ud i livet og få en griner. Drop din nedtur og din stener. Hæv din finger og små problemer. Jeg har tendens til at åbne mit fjæs og sige en masse ting, der ikke er så gennemtænkt. Men en dårlig dag, jeg sur stress, og du ved, at jeg ikke mente det. Løgn og latin, jeg giver dig guld og platin. Pynok i din næse er længere end 7,5 mil. Du sagde det måske for sjov, ja, men du mente, hvad du sagde. Og husk, hvad du vil sige, da du skulle skrige det konsekvenser valg. De små problemer løb afsted med dig. Nu overkløver jeg dig i stykker for selv at få det bedre. Jeg kammer af en kælling, kan jeg kakker, vender rundt i doggy style. Flyder på de beats, full doggy pick, og giver du nice. Eftervirkning er mit motto. Ikke surprise. Se stå på dine problemer, og så får du det som... Estás escoitando Radio Piratona 106.1 da FM e tamén en internet piratona.alga.org e se queres escoitarnos en directo engade barra directo. Vi hele tiden er snurrende rundt, jeg ud på fristaden. Hurtig end dem, jeg ved, jeg er klogere end dem. Jeg ved, for politiet kommer, så de finder der ingenting. Hurtig end dem, så jeg krøller op i pind. Og jeg er der tjærlig i mit sind, for vent, han tjekker mine ting. Jeg siger, hurtig end dem, jeg ved, jeg er klogere end dem. Jeg ved, for politiet kommer, så de finder der ingenting. Hurtig end dem, så jeg krøller op i pind. Og jeg er der tjærlig i mit sind, for vent, han tjekker mine ting. Tag mig en gang, dengang jeg var en gadedreng. Der hygge rum på stedet og sagde, has i hver eneste sang. Jo, men det var de tider, kaks er blevet bedre. Stikker. Jeg ved da godt, jeg skylder ikke panser noget respekt. Beknaldet op af Nemo's væk i det specielle rest af tjek. Men skal jeg finde min ass, så må jeg da huske min adresse. Hurtig end dem, jeg ved, jeg er klogere end dem. Jeg ved, for politiet kommer, så de finder der ingenting. Estás escoitando Radio Piratona 106.1 da FM e tamén en internet piratona.alga.org e se queres escoitarnos en directo engade barra directo. Smil og prøv at glem, at du har nederen over dem og dem og dem. Gå i byen, lad det sure fjes blive hjem. Lad de positive tanker bestemme. Giv lidt plads til de smukke og de grimme, ja. Tag lidt pis på de tøser, der er for nem. Ingen stress, hæv dit glas og giv den gas. Lille T stopper ikke, før du er tilfreds. Estás escoitando Radio Piratona 106.1 da FM e tamén en internet piratona.alga.org e se queres escoitarnos en directo engade barra directo. Oh, Kom nu tøs og find de nyeste bedste dansesko, for solen den går stille ned over Vesterbro. Nu er det tid til et bad og en mojito. De fede jeans på og røven den er god, yeah. Du er som født igen og verden den er stor. Du gør dine ting uanset hvor meget de glor. Der er ild i bålet, bassen bomber, tag din plads. Natten stopper ikke før du er tilfreds, hey. Kom nu ud min hey. Træd frem i lyset, tag dig sammen, kom igen. Oh, yeah, yeah. Kom nu ud, min ven. Hoved op, min ven. Det er jo ikke så slemt. Træd frem i lyset, have en op, kom igen. Estás escoitando Radio Piratona 106.1, emitindo dende Algalab. Palonsky Selector. Estás escoitando Radio Piratona 106.1 da FM e tamén en internet piratona.alga.org e se queres escoitarnos en directo engade /directo. der nye besked, der kommer ud til Pia Kjærsgaard. Der er lang vej, lang vej hjem. Kigger op i himlen og smiler, min sol kom igen. Lang vej, lang vej hjem. Nu hvor du er væk, husker jeg, du var min bedste ven. Lang vej, lang vej hjem. Kigger op i himlen og smiler, min sol kom igen. Lang vej, lang vej hjem. Nu hvor du er væk, husker jeg, du var min bedste ven. Ville du gøre som Pia, hun siger? Tag imod de 10.000 tiger. Rejse hjem, hvor du kommer fra, og aldrig kom igen. Hun tror, det er ligesom ferie, men der er noget, hun har glemt. Der er lang vej, lang vej hjem. Og hvis man er født i KBH, hvor skal man sendes hen? Min far, han er et mix-up, min mor, hun er det også. Ja, min relation til Danmark, den er mix, men den er top, så vi må tage kampen op. Pia, du kan ikke få sendt os hjem. Finger den ned, så du kan vælge mod. For din problem, dit land bliver skrøbeligt af alle de løgne. Vi kæmper for Danmark med brune øjne. Lang vej, lang vej hjem. Estás escoitando Radio Piratona 106.1 da FM e tamén en internet piratona.alga.org e se queres escoitarnos en directo engade barra directo. Sima, sima, que du lima, no, ya swing a melodía. Un político da sia, tu que poti tu sentía. A de gun mai de fovía, da serpía, som satía. No, ya fula ma belesto, da hins dumme teoría. Ville du gøre, som pia, hun siger. Tag imod de 10.000 tia. Hvis det rører dig, lad mig starte med at spørge dig, om du tror på hende der pia, når hun smører dig. Og hun lover penge ud til dem, der hejser sig. Med hendes 2010 form for sig hej. Det er jo flot at leve i det samfund, der til side sætter mennesker baseret på deres baggrund. Der er lang vej, lang vej hjem. Kigger op i himlen og smiler, min sol kom igen. Lang vej, lang vej hjem. Nu hvor du er væk, husker jeg, du var min bedste ven. Lang vej, lang vej hjem. Kigger op i himlen og smiler, min sol kom igen. Lang vej, lang vej hjem. Nu hvor du er væk, husker jeg, du var min bedste ven. Verden den er stor, mærk dig mine ord. Jeg trives hvor jeg bor, men jeg savner Sudan og den røde jord. Min far, min søster og min mor, yeah. Jeg trives hvor jeg bor, men jeg savner Sudan og den røde jord. Min far, min søster og min bror, yeah. Så verden den er stor, mærker mine ord. Jeg savner min mor, når jeg følger mit hjerte hen, hvor peber går. Og hvor musikken bor i hvert et ord, yeah. I Danmark er jeg født. Her har jeg hjemme. Her har jeg rødder. Herfra min verden går. Men jeg tøver år efter år. Kan ikke se helt den hvide verden hvor. Og jeg skal blive gammel, slå mig ned og bygge min bondegård. Yeah. Skal jeg blive hos min mor? Og de hårde vintre i det kolde nord. Eller skal jeg søge syd på et tropiske rytmespor? Hjælp mig Odin og Thor. Verden den er stor, mærk dig mine ord. Jeg trives hvor jeg bor, men jeg savner Sudan og den røde jord. Min far, min søster og min bror, yeah. Så verden den er stor, mærk dig mine ord. Jeg savner min mor, når jeg følger mit hjerte hen, hvor peber går. Og hvor musikken bor i hvert et ord, yeah. Jeg rejser væk igen og letter mit tunge sind. Fuld galop i den varme ørkenvind, yeah. Hesten den er døbt og købt af pindlatten. Jeg vinder løb som første kvinde. Og Sudan er over ende ingen sind. Jeg har følt mig så elsket og så hjem. Familien og de mange smil får mig til at glemme. Det danske sprog er min moders stemme. Kalder på mig inden længe. Med et suk pusser jeg min ving. For at vende næsen stik nord igen. Men noget inden i mig trækker mod Karibien. Der er en melodi så simpel og så fri at synge med, for den er sat sig ind i. Estás escoitando Radio Piratona 106.1 da FM e tamén en internet piratona.alga.org e se queres escoitarnos en directo, engade barra directo. Danmark, du fryser nu. Mennesker, de gyser nu. Lang er din vinter. Jeg nynner, den er my af sinter, men jeg ved, at solen er væk igen. Og jeg skal langt for at finde den. Så jeg tyr til min musik, og jeg fatter papir og pen. Yeah. Jeg skriver sange om blandet blod. Og om den storm, der raser i mit hoved. Om at vælge eller vrage, om at være, om at vise mod og overskud. Verden den er stor, mærk dig mine ord. Jeg trives hvor jeg bor, men jeg savner Sudan og den røde jord. Min far, min søster og min bror. Yeah. Verden den er stor, mærk dig mine ord. Jeg savner min mor, når jeg følger mit hjerte hen, hvor peberet går. Og hvor musikken bor i hvert et ord. Hvorfor går led? Christiania og hele Danmark har den fed. Det vælter ind over grænserne hver eneste dag. Vi ryger, når vi vil. Channel er der alle steder. Det vælter ind over grænserne i hele Europa. Hele Danmark har den fed. Lad os ryge i fred. For tonsene vælter ind over grænserne hver eneste dag. Yeah, yeah. Han står på for på en smøg i sit lette sommertøj på Rivieraen, hvor prisen den er høj. Et skævt smil i hans øje, som han skutter sig i trøjen, tjekker himmelstrøget og tænker om et døgn. Når jeg er den værste paranoia, blot en overstået spøj, hvis ikke polisen saboterer hans konvoj. Jeg kalder ham prinsen af Marok, hvor han fylder min kop, og han forsyner hver en ryger i min blok. Når tjalalala flyder over vandet, tjalala flyder mellem landet. Tak til min sang. Lyder livet som dagen er lang. Lige the reggaeton og holder mig i varm. Lyder livet som dagen er lang. Smiler bredt for landet, elsker vores klang. Med finde lykken, mens jeg cykler over bryggen. Smiler mod solen med brisen i ryggen. Nyder den tryghed, som livet tilbyder dem, der nyder de små ting, uden at forvente igen. Noget for noget er et grådigt princip. Gæstfriheden afsættes, vendes til naivitet. Vil have det hele med det samme, kun dele med sig selv. Hvad kommer let af hurtigt væk med et alene med sig selv. Nyder livet, som dagen er lang. Solen skinner, bringer sommer minder frem. Nyder livet, som dagen er lang. Ja, det er rytmen i takt til min sang. Nyder livet, som dagen er lang. Lige det reggaeton og holder mig i varm. Nyder livet som dagen er lang. Smiler bredt for landet, elsker vores klang. Over lange bro med fuld fart på min pedal. Ligner ingen der skynder mig, men jeg har intet som jeg skal. Kan bare fordi jeg kører stærkt, holder kroppen i gang. Kondien holdes klar, parat og varm til næste gang. Forbi Tivoli igennem krydset over pladsen. Venstre højre, mens jeg cruiser op ad gaden. Studiestred med bredt alias på facaden. To drenge stopper og råber: hey, fedt show, jeg forlider. Tusind tak, I for nice, vi ses omkring. Som en rytter rundt i svinget, fuld galop, kom farten op igen. Lytter ikke til alle disse vise mænd, og hvad de har fortalt. Jeg lader hjertet vise vej og tror på mig selv. Estás escoitando Radio Piratona 106.1 da FM e tamén en internet piratona.alga.org e se queres escoitarnos en directo engade barra directo. Stop på min cykel for at dvæle ved synet. Himlen som et flammehav sætter ild i hele byen. Om lidt er solen død, og dagen gået bort. For det bedste ud af dagen, selv når dagen føles kort. Rømmer mig væk til solnedgang over mod. rush. Jeg rejser sted en måneds tid. Giv mig ro og gør mig fri med positiv energi. Mere fokus til at skrive. En tur til paradis, man bare ikke kan beskrive. Det er tid at drive videre på den milde aftenbris. Solen forsvinder i horisonten. Jeg nynner mig en vise om, hvor fed min dag har været. Føler intet tages for givet. Giver et smil til en fremmed, mens jeg cykler ud i livet. Lyder livet, som dagen er lang. Solen skinner, bringer sommerminder frem. Lyder livet, som dagen er lang. Ja, det er rytmen i takt til min sang. Lyder livet, som dagen er lang. Livet reggaeton og holder mig i varm. Lyder livet, som dagen er lang. Smiler bredt for landet, elsker vores klang. Og vores klang, og vores klang, og vores klang.